Частка восьмая. На паўдарозе да станцыі ёсць невялічкія выселкі. Яны прытуліліся з боку шляху пад узгоркам і жывуць сваім асобным жыццём, у якім няма нічога супольнага з тым, што ў балагольскіх будках едуць на шляху з Н на станцыю ці з поезду ў Н. З тым у чорным, што ўночы кураць папіросы, бліскаючы жоўтымі аганькамі, гамоняць то паціху, то голасна, смеючыся і пытаючы з будкі. Што, коні паіць будзем? А ў ранні дрэмлюць, жмураць вочы ў халаднаватым паветры рання і няўважна кінуць вокам раз другі на зялёныя ад моху і пырніку стрэхі высялкоўскіх хат і едуць сабе далей, і дрэмлюць сабе далей аж да самага Н. Ніхто не з'язджае ў выселкі, бо і коні там паіць нязручна, калодзеж дрэнны, вада гніллём тхнець, вядро няскора знайдзецца. Заязджаюць у выселкі хіба падводнікі сяляня, асабліва з белага боку, у якім людзі яшчэ і дагэтуль носяць белыя жупаны на вілачках і белыя маргеркі. А ў выселках таксама жывуць белыя беларусы. Ціха заўсёды на шляху каля выселак. Улетку толькі часам гуляюць пад старой каравай бярозаю дзеці з беленькімі ці жоўценькімі альнянымі валасамі, а ў даўгіх да пят белых кашулях дытуляецца гультай сабака з калматым хвастом і калматымі звіслымі вушамі. Поле высялкоўскае за балотам, за хвайняком, па той бок ад выселак і са шляху яго не відаць. А людзюхны улетку на полі. А ўвосень яшчэ смутней на выселках. Жывой душы не відаць ад шляху на бруднай і шэрай вуліцы. Дзе ж іхныя хлопцы і дзеўкі, каторым належыцца весяліць усе выселкі? Багавіца іх ведае. Глухая старана, глухі народ. Такімі якраз адбіліся выселкі ў памяці Абдзіраловіча, і надта быў ён здзіўлены, што парушаецца чарада яго сумных думак нейкім рухам на шляху і ў выселках, што ў аднастайнасць маркоты ўбіваюцца звонку негарманічныя для цішы ўспамінаў звонкія гукі. Паміж шляхамі і выселкамі стаяла старэнькая каплічка на крутым курганку пры вузенькай дарозе. Размывалася дарога, спаўзала чырвоная гліна і не давалі рады пакутныя вербы. А блізка шляху і каплічкі, каб ніхто не ездзіў па руні, добры селянін згарадзіў плот. Стаялі пад каплічкаю, сядзелі на плоце, на карчох вярбін і нават на тым курганку пры дарозе, спусціўшы ногі на чырвоную размытую гліну весялкоўцы, і слухалі аратара, але не ўсе ўважна. Апазіцыя ці што галдзела? А гэты аратар, малады яшчэ хлапец, вучань гарэцкага каморна-аграмамічнага вучылішча, калі пад'ехалі калёсы з Абдзіраловічам, аратар гэты, стоячы на плоце, абшчапіўшы адной рукой кол, другою змёрзлую, грубую, чырвоную, быццам тая карэлая гліна, махаў у рытм прастуднага, сіплага, але маладога і дужага голасу. «Браты сяляне, браты беларусы!» Значыцца, будзем галасаваць за свой спісак, за беларускі спісак. Спісак нумар 8, памятайце. І ўсё махаў рукою, як слова бласлаўляў, як поп сваіх слухачоў. Старэйшыя людзі, дзядзькі і цёткі, ветліва і ўважна слухалі хлапца. Таксама і частка моладзі, а невялічкі гурток хлапцоў наўмысля рагатаў, каб збянтэжыць аратара. Падбіваў іх кучаравы дзядок у гарадскім адзенні, каторы не пазнаў у лабяной дажджавой накідцы Абдзіраловіча, а той пасля толькі пазнаў, што гэта Карпавіч. «Усім трэба ісці курным і ўкідаць свае білецікі. Хоць адзін дзень аджалееце ўжо, не працуйце, ідзіце. Няхай ідуць не толькі мужчыны, але ўсе, і вы, цёткі!» Блаславіў вучанькі ў ком рукі бабскі грудок. Тыя ані плюснулі і добра слухалі далей. «І вы, дзевачкі!» – кіўнуў ён у дзявоцкі бок. Дзяўчаты пачалі сарамліва аглядацца па баках і пільнавацца па важнасці. З гэтага ўзрос клум і наперадак. Павялічаны дзяцвішчы ў капліцы хлапецкімі жартамі ненаўмыслі і Карпавічам, і двума-трымя наўмысля. «Брахня, пора канчаць!» — крикнуў адзін з гэтых двух трох, нейкі абшарпаннік, не то згалелы весялкоўскі гаспадар, не то п'янюга камінацёс сэн або са станцыі. Крыкнуў ён і азірнуўся на Карпавіча. «Маўчы, калістрат, я цябе знаю, з горак!» — злосна блаславіў крыкуна вучань-аратар і зноў гаварыў далей. А Карпавіч прабіваўся наперад, каб гаварыць за бальшавікоў. Абдзіраловіч зразумеў, што гэта выбары ў устаноўчы сойм, і захацеў пабыць да канца. Падводнік яго апусціў каню пад пінак і адкінуў яму жмуток сена. Сход болей ужо зварочваў увагі на калёсы. А надвор'е было імгліва-халадковае, нуднае, і лепей бы сядзець у такую пару ў хаце. Старэйшыя, слабейшыя, дзяды і бабы так і зрабілі. Патроху-патроху расхадзіліся да хат. Гэткім чынам беларуская старана, што была за вучня, аслабела, і Карпавіч узлез на прасла і абшчапіў другі кол. Вучань пачуў небяспеку, яшчэ больш напружыўшы свой сіплы голас, скрычаў: «Браты, беларусы, браты, сяляне, дзядзькі і цёткі, і вы, маладзейшыя, значыцца, будзем! Таварышы, таварышы, сяляне!» – зазвінеў перабоем высокім галаском Карпавіч. «Паслухайце ка мне, калі хочаце, каб быў вам мір і зямля. Паслухайце ка мне, я вам кажу самую лепшую праграму, каб быў ужо адразу і мір, і панская зямля. Паслухайце, таварышы, праграму бальшавіцкую, каб было вам усяго як найболей». І да Карпавіча пасунуліся ўсе, хто быў у салдацкіх шынелях, і калістрат, і немала яшчэ каго, нават і дзеўкі ўслед за хлопцамі. Вучань спазніўся ў пару змоўкнуць і гаварыў далей, хоць і слабеў ад прыкрасці, што Карпавіч у голас так звініць. «Гей, паніч, кінеш ты, ай не!» – схапіў яго за падол шынелі калістрат. «Усё ж роўна не аддадзім табе галасоў!» «Мы доўга слухалі паніча, і хоць ён казаў, што належыць да сацыял-рэвалюцыянераў», вымаўляў акуратна па складах два астатнія словы Карпавіч, «і належыць нават да нейкіх беларускіх рэвалюцыянераў, быццам то самых наскіх, але ці пачулі мы ад яго, калі ж будзем дзяліць панскае дабро? Чаму не можам цяпер падзяліць? Ці чулі мы ад яго, чаму не можам зараз жа скончыць імперыялістычную вайну? Ці чулі мы ад яго, што гэта за людзі ідуць па беларускаму спіску нумар 8? Не, не чулі. А там ідуць, напэўна, адны паны, якія кіруюцца, каб як лаўчэй абдурыць мужыка». «Так, справядліва!» – крыкнуў калістрат. «Але ж гэта спісак беларускі, наш родны!» – крыкнуў вучань і блаславіў слухачоў зусім крыва, губячы настрой. «Не трэба нам панскай радні!» – звінеў Карпавіч з заядласцю. «Не трэба, не трэба!» – падхапіў калістрат і хлопцы ў шынелях. Дзяўчаты троху палахліва, троху сарамліва адсунуліся яшчэ далей ад вучня, пачалі канфузіцца і дзядзькі. «Не трэба нам, паніч, твая праграма!» – ну, крыкнуў калістрат і пацягнуў яго, спрабуючы далоў за хвост шынелі. Вучань скокнуў з плота на зямлю. Быў ён нязграбны, касалапы, у вялікіх ботах, і захлюпаныя разрэзы шынелю з жоўтымі гузікамі і зялёным кантам цялёпалі па шырокіх халявах, калі ён ішоў. «Вы едзеце на станцыю?» – запытаўся ён у прапаршчыка. «Можа, падвязлі б мяне троху?» «Добра будзе весялей, сядайце». Яны паехалі. Сход слухаў Карпавіча, і толькі мала хто з болей з дзяўчат правадзіў іх пад воду маўклівым паглядам. І зноў пачалася імгліва халадкаватая нуда ў апусцелым полі. «Чаму ж вы не давялі змаганне да канца?» – запытаў Абдзіраловіч. Вучань памаўчаў, пакрактаў, пахухаў па пальцы. «Усё роўна», – сказаў ён. «Чаму?» «Так, няхай гэты дзядок бальшавік выйдзе ў Маскву, тады да галасавання можна будзе яшчэ падысці сюды, ці я, ці хто з іншых паспее. А цяпер трэба агітаваць у эскай воласці. А тут нічога не выйдзе, бо селяніну бліжэй знаёмей цяпер пытанне аб міры і зямлі, чымся аб беларускім адраджэнні. Дзядок карыстае. І многа вас вучняў ходзіць так? Даволі. Ад партыі ці як? Не, мы так, самі па сабе. Абдзіраловіч усё больш дзівіўся і цікавіўся. Адкуль жа ў вас такая страннасць? Не мог ён прыдумаць далікатнейшае пытанне і збоку ўзіраўся на просты, сялянскі, тыпічна беларускі твар хлопца. «Адкуль?» – весялей пачаў казаць хлопец, гледзячы проста перад сабою. «Ці вы не беларус, што пытаецеся?» «Беларус», – адказаў Абдзіраловіч роўны, проста, але з дробачкай спагаднага смеху. «А калі беларус, дык скажыце ж вы мне, што вы робіце, каб адрадзіць нашу няшчасную бацькаўшчыну?» Абдзіраловіч няўмыслі усміхнуўся, але здзержыўся і спытаў вучня. «Вы кажаце ўжо каторы раз аб адраджэнню. Што гэта вы хочаце тым словам сказаць?» «Аб ім вы лепей даведаецеся з беларускай літаратуры, чымся ад мяне», – сказаў хлопец непрыхільна. «Думаў ужо, што перад ім вораг. А вы мне, аднак жа, адкажыце, што вы робіце для бацькаўшчыны, для маткі Беларусі?» Абдзіраловіч зноў няўмысля, але дужэй засмяяўся і не мог здзержыцца, хоць пасля і ўцяміў, што пакрыўдзіць хлапца, і несур'ёзна, як ужо пайшло адразу, смеючыся, дадаў. «Бацькаўшчына, матка Беларусь! Выбачайце, паночку, але мая бацькаўшчына ўся Расія!» «А, так?» – раптам выскачыў хлапец з калёс. «Ну дык мне не па дарозе з рэнегатам!» Сказаў і, глянуўшы назад, пайшоў пехатою па сцежацы з боку дарогі, пад бярозамі. «Паночку, што вы, пажартавалі ці што? Седайце, паедзем шыбчэй!» Не ведаў, што сказаць, бо не разумеў хлапца Абдзіраловіч. «Якія вам, чорта, паночку?» Зусім злою, зноў не паглядзеўшы, адгукнуўся хлапец. «Я, мужык, беларус, і пасылаю да ўсіх чартоў замаскаленых паноў рэнегатаў! Да ўсіх чартоў! Чуеце?» – са злосцю крыкнуў ён і вярнуўся на ўбочную вузенькую дарожку. Пайшоў і пайшоў у імгліва-халаднаватую, нудную восенную далячыню. «Стой!» – крыкнуў злаваны Абдзіраловіч свайму хурману і схапіўся за вожкі. Меўся ўжо бегчы за хлапцом. «Чаго ён і як ён паважыўся лаяц?» «Ай, едь!» – пусціў, падумаўшы вожкі з рук. «Дурны нейкі, ці што?» – казаў быццам сабе, быццам падводніку, і пачаў супакойвацца. Яшчэ ён і лаецца. «Ось дурань!» Дурань нейкі згодзіўся і маўклівы падводнік і перасунуў белую маргелку з лба на зморшчаную старую патыліцу. А той пайшоў і пайшоў у сваіх вялікіх ботах.